nginang, ora ngemut. Ora nginang, ora ngemut. Lambene ti krumut semut. Lambene ti kembang, ora nunut duda kembang, nunut tadu da perjaka sing enteng kina walunga pindang pindang pintik bumbune sama sedetik aja ngumbar bawan cilik kake pucang pating selit. Sita nunut duda perjaka, ora sita nunut duda perjaka, nunut ta sing tukang kendang, nunut ta sing tukang kendang, pindang pindang keong bumbu neslawa sekocong aja ngumbar pangrang ngoblong ake kujang pali. Sita nunut sing tukang ngendang. Arep nunut maring sapa, Sur? Ya, untuk rasa-rasa nunut tukang ngendang bebong blubut. Apa iya sih? Kena iyalah, jajal nunut maring sapa, jajal Kang, Kang Bono. Maring inyo. Odo, ndak pau rika bayang bojone birang pikiran. Ayo, jangan aku yang mengenai. Ya wis nunut aja mengrika lah, masih ngender baik. Oh. Kemana abote, abote. Ya ora apa-apa, kaya gue sing dadi perdine. Nunut ya? Iya. Ora nunut sing tukang ngendang, nunut ta sing pinter ngender. Nunut ta sing pinter ngender. Watu-watu pun tetian ciki mingal mingal ser serpepesan water gelung pun terbambu seger. Randiana nunut ora nunut sing pinter ngender ora sida maning lah. Ora ya ora lah. Oh, enggak neng guang parta malah ngungkuli. Apa nunut madrosi? Nunut gue lapakel bae lah. Wah, dilata. Loh, kepriwe sih gelem apa ora? Ora kuat ragate. Aja kuatir. Loh, opo yo? Aja kuatir, nyong pokoke sandang mangan golek dhewek. Iki cocok. Ya, kayak gue. Tetap bodoh. Ora nunut sing pinter ngender nunut ta sing pinter gerong. Nunut ta sing pinter gerong. Seka-seka goreng anak ketimbangan esok mangan kalang dirmuk remuk kangen berat bojone ngamuk. Oh.